بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والشمس تجري لمستقر ثابت ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا تھا، جو سحر ہوا تھا، وہ سحر جزئی تھا، اور آیت کریمہ ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اس میں جس سحر کا تذکرہ ہے وہ سحر کلی ہے. سحر کلی اور سحر جزئی میں فرق یہ ہے کہ سحر کلی میں آدمی کا دماغ قابو میں نہیں رہتا، اول فول بکتا رہتا ہے، اسی طریقے سے اس کی پوری صحت تباہ و برباد ہو کر رہ جاتی ہے. لیکن سحر جزئی کے اندر ایسا نہیں ہوتا. سحر جزئی ایک بیماری کی طرح ہوتا ہے جس کا علاج بڑی آسانی سے کیا جا سکتا ہے. آپ پر جو سحر ہوا تھا وہ سحر جزئی تھا، اس کا ثبوت خود اسی حدیث میں موجود ہے جس کو میں نے پورا آپ کے سامنے رکھ دیا تھا. اور اس حدیث میں لفظ مطبوب بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ پر سحر جزئی ہوا تھا، اس لیے کہ یہ لفظ مطبوب در حقیقت لفظ مسحور کی جگہ پر لایا گیا ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ مسحور کی تفسیر لفظ مطبوب سے کی ہے. اور طبع کا مطلب ہوتا ہے ایسی بیماری جس کا علاج آسانی سے ہو سکے. یہاں یہ بات بھی جان لینا ضروری ہے کہ کیا سحر کا اثر ہوتا ہے اور اس سے آدمی متاثر ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دوں. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ واقعہ سحر النبی کی حدیث کو کتاب الطب کے اندر لائے ہیں, اور کتاب الطب ہی کے اندر ایک اور روایت موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ روایت دیکھ لیں. وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہ قدیم رجلان من المشرق فخطبا فعجب الناس لبيانهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من البيان لسحرا او ان بعض البيان سحر. رواه البخاري في كتاب الطب. حضرت امام بخاری حدیث پاک کو کتاب الطب ملا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دو آدمی مشرق سے آئے مدینہ میں, انہوں نے خطاب کیا, ان کا خطاب سن کر کے ان کی تقریر سن کر کے لوگ بہت زیادہ متعجب ہوئے. فعجب الناس لبیانہما, ان دونوں کی تقریر سے لوگوں کو بڑا تعجب ہوا, لوگ حیرت میں پڑ گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من البیان لسحرا, بعض تقریریں جادو ہوا کرتی ہیں, بعض بیان جادو کی سی کیفیت رکھتے ہیں, جادو جیسا اثر ڈالتے ہیں. اس میں دو باتیں معلوم ہوئی. ایک تو یہ کہ سحر کا اثر ہوتا ہے, ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ کہتے ان من البیان لسحرا. جادو کا اثر مسلم ہے. اور دوسری بات جو یہ معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ بعض سحر جو ہوتے ہیں وہ جزئی ہوتے ہیں, اس سے آدمی کی صحت متاثر نہیں ہوتی, اس سے آدمی کی عقل متاثر نہیں ہوتی. جیسے ان دونوں آدمیوں کا بیان اگرچہ جادوئی تھا مگر اس کا اثر صرف لوگوں کی طبیعت کے اوپر اتنا پڑا کہ بس انہیں حیرت ہوئی اور انہیں بس تعجب ہوا. تو سحر جزئی کا ثبوت خود اس حدیث کے اندر مل گیا جو کتاب الطب کے اندر حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ. فقیہ الامت رئیس الفقہاء والمحدثین حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث سحر کو کتاب الطب میں لا کر کے ایک اور بات بتانا چاہتے ہیں جو بہت ہی اہم ہے کہ سحر ایک بیماری ہے, اور جب یہ بیماری ہے تو بیماری کے لیے دعا بھی ہونی چاہیے اور بیماری کے لیے دوا بھی ہونی چاہیے. دعا معوذتین بتائی گئی, اور دوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے تجویز فرمائی. دوا کیا ہے؟ حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو بھی کتاب الطب کے اندر ہی لا رہے ہیں. روایت اس طرح ہے. وان سعد رضی اللہ تعالی عنہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من تصبح سبع تمرات عجوة لم يزره ذلك اليوم سم ولا سحر. رواه البخاری بھی کتاب الطب. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو کوئی آدمی صبح کو سات عجوہ کھجوریں کھا لے تو اس کے اوپر اس دن جس صبح کو اس نے یہ سات عجوہ کھجوریں کھائی ہیں نہیں ضرر پہنچائے گا اس کو اس دن کسی زہریلے جانور کا زہر یا کسی جادوگر کا جادو. گویا اجوا کھجوروں کے اندر سحر اور جادو کا علاج بھی موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحر کا یہ دنیاوی علاج بتایا ہے. دینی علاج دعا معوذتین, اور دنیاوی علاج سات اجوا کھجوریں صبح کے وقت کھانا. اشارہ اس بات کی طرف کر دیا گیا کہ یہ ایک قسم کی بیماری ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری بیماریاں لاحق ہوئی. آپ بخار میں مبتلا ہوئے, آپ کو چوٹ پہنچی, بہت ساری بیماریاں آپ کو لاحق ہوئی. تو اگر سحر ایک بیماری ہے تو اگر یہ لاحق ہو گئی تو پھر اس پر اعتراض کی گنجائش کیا ہے, جبکہ اس کی دوا بھی ہے دنیاوی اور شرعی دوا یعنی دعا بھی موجود ہے. سحر کا اثر کبھی کم ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے, کبھی دماغ کے اوپر ہوتا ہے کبھی نفس کے اوپر ہوتا ہے کبھی دل کے اوپر ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب جادوگروں نے جادو کے کرتب پیش کیے تو اللہ تبارک و تعالی نے وہاں حضرت موسیٰ کی کیفیت کا ذکر فرمایا, یُخَيَّلُ إِلَيْهِمْ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى. حضرت موسیٰ کو یہ خیال بندھ گیا, ان کے ذہن میں ایسا خیال بندھ گیا کہ جیسے جادوگروں کی چھوڑی ہوئی رسیاں سانپ بن کر کے دوڑ رہی ہیں. دو باتیں معلوم ہوئی کہ جادو کا اثر ایک تو دماغ کے اوپر پڑتا ہے, دوسرے جادو کا اثر برحق نفس پر اس کا اثر پڑتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى. موسیٰ اپنے نفس میں جادوگروں کے کرتب کو دیکھ کر کے ڈر گئے, تو نفس پر بھی جادو کا اثر پڑتا ہے. اور پہلے پارے کے اندر سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاروت ماروت سے جادو جو لوگ سیکھتے تھے, جادو کو ایک جگہ استعمال کرنے کا ذکر آیا کہ یہ لوگ میاں بیوی کے درمیان تفریق کرتے تھے جادو کے ذریعے. یفرقون بہ بین المرئی وزوجی, بہ کا مطلب ہے بالسحر, یہ جادو کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان تفریق کر دیتے تھے. گویا اس کا اثر دل کے اوپر بھی پڑتا ہے کہ بیوی کا دل شوہر سے متنفر ہو جائے, شوہر کا دل بیوی سے متنفر ہو جائے. یہ تنفر کہاں پیدا ہوتا ہے؟ دل کے اندر پیدا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جادو کا اثر قلب کے اوپر بھی پڑتا ہے. دماغ کے اوپر جادو کا اثر, نفس کے اوپر جادو کا اثر, قلب کے اوپر جادو کا اثر, اور صحت کے اوپر جادو کا اثر کہ آدمی کی صحت خراب ہوتی چلی جاتی ہے. سوال یہ ہے کہ جادو کے اندر اثر کہاں سے آتا ہے, جادو کے اندر اثر کہاں سے آتا ہے کہ اس سے آدمی متاثر ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دے دیا ہے, وما ہم بضارین بہ الا باذن اللہ. یہ لوگ جادو کے ذریعے کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے حکم سے. دو باتیں معلوم ہوئی, ایک تو جادو کے اندر اثر اللہ نے ڈالا ہے, دوسرے ہر ایک کے اوپر جادوگر چاہے تو جادو نہیں کر سکتا. اللہ جس کے اوپر چاہے جادو کا اثر ہوگا, اللہ نہیں چاہے گا لاکھ جادوگر جادو کرے اس کے اوپر جادو کا اثر نہیں ہوگا. یہ باتیں اگر واضح طور پر سمجھ میں آ گئی تو جو آدمی حدیث سحر کا انکار کرتا ہے, جیسا کہ منکر حدیث حدیث سحر کو تسلیم نہیں کرتا, اس سے یہ پوچھا جائے کہ اولاً تو یہ حدیث سحر سورہ فرقان کی آیت ان تتبعون الا رجلا مسحورا سے ٹکراتی نہیں, تو یہ سمجھتا ہے کہ آیت اور حدیث میں تعارض ہے, یہ تعارض تیرے دماغ کی پیداوار ہے. ان تتبعون الا رجلا مسحورا میں سحر کلی کا بیان ہے, اور نبی پر جو جادو ہوا تھا اور جس حدیث میں نبی پر جادو کا ذکر ہے وہ جادو وہ سحر سحر جزئی ہے, لہذا آیت میں اور حدیث میں کوئی تعارض نہیں ہے. ایک سوال اور رہ جاتا ہے, سوال میں خود کرتا ہوں, آخر نبی پر جادو کا اثر کیوں ہوا؟ اللہ تعالی چاہتا تو آپ پر لبید ابن عاصم کے جادو کو چلنے نہیں دیتا, آپ کے اوپر جادو کا اثر کیوں ہوا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ آپ کو جادو کے ذریعے آزمایا گیا, اس لیے کہ نبی امتیوں کے لیے نمونہ ہوتا ہے. آپ کے اوپر جادو کیا گیا, آپ کو جادو کے ذریعے آزمایا گیا, اگر آپ پر جادو نہ ہوا ہوتا تو معوذتین کے بارے میں پتا نہ چلتا کہ معوذتین کے اندر جادو کو ہٹانے کا اثر موجود ہے, اور دوسرے یہ نہ معلوم ہوتا کہ اجوا کھجوروں کے اندر جادو کا علاج موجود ہے, اور اگر آپ پر جادو نہ ہوتا تو یہ معلوم نہ ہوتا کہ جادو ایک بیماری ہے جس کے لیے دعا بھی ہے اور دوا بھی ہے. امتیوں کو تعلیم دینا تھا کہ امتیوں کو بھی اس طریقے کا اثر ہو سکتا ہے, ان کے اوپر بھی جادو ہو سکتا ہے, تو کہیں آدمی یہ نہ سوچے کہ سحر کے تعلق سے قرآن و حدیث کے اندر کوئی تعلیم نہیں دی گئی ہے. اگر کسی امتی کو سحر ہو جائے تو سحر کا وہی علاج کرے جو نبی نے کیا, اور سحر کا اثر انہی چیزوں سے زائل کرے جن چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زائل کر دینے کا حکم دیا گیا تھا. یوں آپ کے اوپر جادو کا اثر ہوا, ورنہ اللہ چاہتا تو لاکھ لبید ابن عاصم جادو کرتا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اثر نہ ہوتا. یہاں ایک نقطہ اور معلوم ہوا کہ آدمی سحر جیسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا, دوا نہ کرتا, جبکہ بیماری کے اندر علاج ضروری ہے, اس لیے کہ ہر معاملے میں آدمی کو تدبیر کرنے کا حکم دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے, سبب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. آدمی بیمار ہو تو تدبیر کرے اور تدبیر علاج ہے. ایسے ہی کسی کو جادو ہو جائے تو نبی نے بتایا کہ چپ چاپ بیٹھ نہ جائے بلکہ اس کا علاج کرنے کی کوشش کرے, گویا کہ توکل کا حکم دیا گیا ہے کہ اگر کوئی بیماری میں مبتلا ہو جائے, یہاں تک کہ سحر کی بیماری میں مبتلا ہو جائے, تو اسے تدبیر نہیں چھوڑنی چاہیے, اس لیے کہ تدبیر کا چھوڑ دینا یہ توکل کے منافی ہے. توکل یہ ہے کہ آدمی تدبیر اختیار کرے اور معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دے. اب آگے بڑھتے ہیں. منکرین حدیث ایک اور بزام خود گہرا اعتراض کرتے ہیں, وہ اعتراض یہ ہے کہ محدثین نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال و افعال اور اقوال کو بچشم خود نہیں دیکھا, جیسا جس نے بیان کر دیا محدثین نے اٹھا کر کے اپنی کتابوں کے اندر نقل کر دیا اور حدیثوں کے نام سے پوری دنیا کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا. ان کا لکھنا اور ان کا پیش کرنا اس وقت معتبر ہوتا جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال اور اعمال کو بچشم خود دیکھا ہوتا. انہوں نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں, بس جس نے جو بتایا چپ چاپ لکھتے گئے اور حدیث کے نام سے لوگوں کے سامنے اسے پیش کر دیا. بظاہر یہ اعتراض بہت ہی اہم معلوم ہوتا ہے, حالانکہ اس اعتراض کے اندر بھی کوئی جان نہیں ہے. ذرا غور فرمائیے کہ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں امر کو فلاں چیز کو بچشم خود دیکھا ہے, اپنی آنکھ سے دیکھا ہے. ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں امر کو ایسے شخص سے سنا ہے جس نے اس امر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو چاہے آدمی نے سنا ہو چاہے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو سچ یا جھوٹ ہونے میں دونوں کے دونوں برابر ہیں آدمی یہ کہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے فلاں امر کو اور ایک آدمی بولتا ہے کہ میں نے فلاں چیز کو ایسے آدمی سے سنا ہے جس نے وہ فلاں چیز اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سچ اور جھوٹ ہونے میں یہ دیکھنا اور سننا دونوں برابر ہے اعتبار کس کا ہے نقل و بیان میں مدار قبولیت و اعتبار عدل اور ضبط کو ہے اگر نقل کرنے والا عادل اور ضابط ہے تو چاہے اس نے سنا ہو تو اس کی خبر مفید للعلم یقینی ہوگی اور چاہے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اور دیکھ کر کے کوئی بات بتا رہا ہو تو اس کا یہ بتانا مفید للعلم یقینی ہوگا گویا کہ نقل و بیان میں مدار قبولیت و اعتبار ناقل کے عدل و ضبط پر ہے ناقل جو نقل کر رہا ہے چاہے دیکھنے والا چاہے سننے والا اگر وہ عادل اور ضابط ہے تو اس کی خبر معتبر مانی جائے گی اور اگر عادل اور ضابط نہیں ہے تو اس کی خبر معتبر نہیں مانی جائے گی یہ عادل اور ضابط کیا ہوتا ہے آئیے ذرا اس کو سمجھ لیتے ہیں حدیث صحیح ہونے کے لیے پانچ شرطیں ہیں جس میں تین شرطیں وجودی ہیں اور دو شرطیں عدمی ہیں تب جا کر کے حدیث صحیح ہوتی ہے حدیث صحیح کے لیے پانچ شرطیں ہیں جس میں تین شرطیں وجودی ہیں اور دو شرطیں عدمی ہیں تین وجودی شرطوں میں سے پہلی شرط ہے اتصال سند سند متصل ہو جیسے مزنی روایت کرتے ہوں یروی المزنی عن الشافعی عن مالک عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا لنک ہے دیکھیں آپ مزنی روایت کرتے ہیں امام شافعی سے امام شافعی روایت کرتے ہیں امام مالک سے امام مالک روایت کرتے ہیں امام نافع سے اور امام نافع روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر سے اور حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے یا یہ کہتے ہوئے سنا ہے مزنی کے شیخ ہیں استاد ہیں امام شافعی امام شافعی کے استاد ہیں امام مالک امام مالک کے استاد ہیں امام نافع کے استاد حضرت عبداللہ ابن عمر یہ اتصال سند ہے بیچ میں کوئی راوی گرا ہوا نہیں ہے یہ حدیث صحیح ہونے کی پہلی شرط ہے اتصال سند دوسرے عدل راوی کا مطلب کیا ہوتا ہے ان یکون الراوی مسلما عاقلا بالغا تقیا صالحا للروایہ لا فاسقا فاجرا ولا بدائیا یہ آٹھ شرطیں ضروری ہیں روایت کرنے والا چاہے وہ سن کر روایت کر رہا ہو چاہے وہ دیکھ کر کے روایت کر رہا ہو آٹھ شرطیں اس کے اندر پائی جانی ضروری ہے آٹھ اوصاف ہونا ضروری ہے ایک تو مسلمان ہو دوسرے عاقل ہو تیسرے بالغ ہو چوتھے متقی ہو اور پانچویں روایت کرنے کے لائق ہو چھوٹا بچہ نہ ہو گود کا چھوٹے بچے بھی صحابی ہوتے ہیں لیکن وہ روایت کے لائق نہیں ہوتے اسی طریقے سے فاسق نہ ہو فاجر نہ ہو بدعتی نہ ہو یہ آٹھ اوصاف اگر کسی راوی کے اندر کسی ناقل کے اندر موجود ہیں تو سمجھو وہ راوی عادل ہے ضابط کا کیا مطلب ہوتا ہے ضابط کا مطلب یہ ہوتا ہے نقل کرنے والا یا روایت کرنے والا حدیث کو یا خبر کو نقل و بیان کو اچھی طرح حفظ کیے رہے حفظ کے اندر گڑبڑی نہیں ہونی چاہیے ضبط تام ہونا چاہیے اس کا یہاں تک کہ اگر اس نے ذہن میں رکھا ہے اس کو دل میں رکھا ہے تو اچھی طریقے سے اس کو دماغ میں رکھے اور اگر اس نے لکھا ہے تو لکھنے میں بھی بڑی احتیاط برتے یہاں تک کہ کہا گیا کہ خبیب کو حبیب نہ لکھے حبیب کو خبیب نہ لکھے جبکہ خبیب اور حبیب ایک جیسے ہوتے اگر نقطہ ہٹا دیا جائے تو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ یہ حبیب لکھا ہوا ہے کہ خبیب لکھا ہوا ہے اللہ یکتب الخبیب حبیبا خبیب کو حبیب نہ لکھ دے اس طریقے سے لکھنے میں احتیاط برتی ہو یاد کیا ہو حدیث کو تو اچھی طرح یاد کیا ہو اور لکھا ہو تو اچھی طرح لکھا ہو یہ ہے ضبط راوی ناقل عادل ہو اور ضابط ہو یہ تو تین شرطیں وجودی ہیں دو شرطیں عدمی ہیں دو شرطیں عدمی کون سی ہیں کہ علت نہ ہو کوئی علت کا مطلب کیا ہے سند کے اندر یا متن کے اندر کوئی گڑبڑی نہ ہو گئی ہو مثلا راوی کا نام تھا انس ابن مالک, لکھنے والے نے مالک ابن انس کر دیا. دیکھو ہے بڑی باریک بات, انس ابن مالک, مالک ابن انس. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت چھوٹی بات ہے, لیکن یہاں بیٹا باپ ہو گیا, باپ بیٹا ہو گیا, بہت اہم بات ہے. تو ایسی بات نہیں ہونی چاہیے, اگر ایسی بات ہے تو کہتے ہیں علت موجود ہے. اور عدم شذوذ, ایک آدمی ثقہ تو ہے, ناقل ثقہ تو ہے, لیکن اپنے سے زیادہ ثقہ کے اوسط کی مخالفت کرتا ہے, یا اسی طریقے سے ثقہ ہے مگر پورے جماعت ثقہ کی مخالفت کرتا ہے, تو اس کو کہتے ہیں یہ حدیث شاذ ہے, اس کے اندر شذوذ پایا جاتا ہے. یہ تین شرطیں وجودی اور دو شرطیں عدمی اگر پائی جائے تو حدیث صحیح ہوتی ہے. اور حدیث حسن کسے بولتے ہیں؟ یہ پانچوں شرطیں حدیث حسن میں بھی پائی جاتی ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ حدیث صحیح کے اندر ضبط تام ہوتا ہے راوی کا, اور حدیث حسن کے اندر ضبط خفیف ہوتا ہے, ورنہ پانچ شرطیں جو حدیث صحیح میں پائی جاتی ہیں وہی پانچ شرطیں حدیث حسن میں بھی پائی جاتی ہیں. اب اگر آپ حدیث صحیح اور حدیث حسن کو سمجھ گئے تو اب حدیث ضعیف بھی سمجھ لیں کہ ما فقد شرط من شروط الحسن, حسن کی شرطوں میں سے کوئی شرط مفقود ہو جائے تو حدیث ضعیف ہو جاتی ہے. مثلا پانچ شرطیں حدیث صحیح میں, پانچ شرطیں حدیث حسن میں, اگر حسن کی شرطوں میں سے کوئی ایک شرط نکل جائے تو حدیث ضعیف ہو جاتی ہے. حدیث صحیح یہ ہے, حدیث حسن یہ ہے, اور حدیث ضعیف یہ ہے. ہم یہ بتلا رہے تھے آپ کو کہ نقل و بیان میں ناقل کا عادل اور ضابط ہونا ضروری ہے. جیسے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ سند لاتے ہیں, سند کیسی لا رہے ہیں؟ مکی ابن ابراہیم, اس کے بعد یزید ابن ابی عبید, مولا سلمہ, مولا سلمہ روایت کرتے سلمہ ابن اقوا سے, اور سلمہ ابن اقوا روایت کرتے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کتنے لوگ ہیں؟ پہلے ہیں مکی ابن ابراہیم, مکی ابن ابراہیم روایت کرتے یزید ابن ابی عبید سے. یزید ابن ابی عبید کون ہے؟ مولا سلمہ ہے. اور یہ مولا سلمہ یزید ابن ابی عبید روایت کرتے ہیں حضرت سلمہ ابن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, جو صحابی ہیں. اور حضرت سلمہ ابن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے یا یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے, یہ سند ہے. اب بات جو کہی گئی ہے صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے, نقل اور بیان جو کچھ ہے صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے, اس کا مدار کیا ہے, ہم یہ دیکھیں کہ مکی ابن ابراہیم کیسے ہیں, اس کے بعد دیکھا جائے یزید ابن ابو عبید کیسے ہیں. اگر لنک کے اندر جتنے لوگ ہیں اگر عادل اور ضابط ہیں تو حدیث صحیح ہو جائے گی. اس لیے کہ اللہ تبارک تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر کے آئے تو تحقیق کر لو. اب دیکھو خبر دینے والے یہ سند کے اندر کتنے ہیں؟ مکی ابن ابراہیم برابر, یزید ابن ابی عبید جو مولا سلمہ ہے وہ سلمہ ابن اقوا سے روایت کرتا. اب تینوں کی تحقیق کر لو. حضرت سلمہ ابن اقوا صحابی ہیں, ان کے بارے میں اللہ نے فرما دیا رضی اللہ عنہم و رضوان, ان کے اوپر جرح نہیں ہوگی. اب یہ دیکھا جائے گا یہ یزید ابن ابی عبید کون ہے. اگر یہ پتا چل جائے تحقیق کرنے کے بعد کہ یہ راوی صحیح ہے, عادل اور ضابط ہے, تو پھر اب یہ دیکھا جائے گا کہ مکی ابن ابراہیم کون ہے. مکی ابن ابراہیم کے بارے میں اگر یہ پتا چل جائے کہ تحقیق کرنے کے بعد کہ یہ عادل اور ضابط ہیں, تو اب جب تحقیق ہو گئی تو قرآن کہتا ہے کہ تحقیق کر لینے کے بعد اگر معلوم ہو جائے کہ راوی جھوٹا نہیں ہے, راوی عادل اور ضابط ہے, تو پوری خبر کو لے لو نا. تو پوری خبر کی قبولیت کا مدار سند کے اوپر ہے. اگر سند کے اندر راوی عادل اور ضابط ثابت کر دیے جائے تو پوری خبر صحیح مانی جائے گی, اور قرآن کہتا ہے اس خبر کو لیا جائے گا. یہ ہے حدیث پرکھنے کا انداز. تقریباً محدثین نے, جرح و تعدیل کے اماموں نے حدیثوں کو پرکھنے کے لیے کتنی کسوٹیاں, 100 سے زائد کسوٹیاں بنائی ہیں. اگر ایک کسوٹی سے حدیث بچ کر نکل جائے تو دوسری کسوٹی پر نہیں بچتی ہے, دوسری کسوٹی سے بھی اگر کسی طرح بچ کر نکل جائے تو تیسری کسوٹی سے نہیں بچتی ہے, اور تیسری کسوٹی سے اگر بچ کر نکل جائے کہاں تک بچ کے نکلے گی, 100 کسوٹیاں ہیں. کہیں نہ کہیں پتہ چل جائے گا نا کہ جس چیز کو ہم سونا سمجھ رہے تھے در حقیقت پیتل تھا. تین کسوٹیاں بتا چکی کہ یہ سونا ہے, لیکن ابھی 100 کسوٹیوں سے گزرنا ہے, ابھی ان کو 100 کسوٹیوں سے گزرنا ہے, تب جا کر کے معلوم ہوگا کہ یہ سونا ہے یا پیتل ہے. 2-3 کسوٹیوں سے اگر پیتل گزر گیا سونا بن کر کے, تو اگلی کسوٹیاں بتا دیں گی کہ یہ پیتل ہے, ہٹاؤ اس کو, یہ سونا نہیں ہے. اور احادیث کو پرکھنے کے لیے محدثین نے بڑی بڑی شرطیں رکھی ہیں اور بڑی بڑی کسوٹیاں, زبردست معیارات قائم کیے, ان معیارات سے کوئی بچ کے نکل نہیں سکتا. اور اللہ تبارک و تعالی نے محدثین کو ایسی پہلی نظر عطا فرمائی تھی کیا مجال کوئی حدیث ضعیف ان کی نگاہوں سے بچ کر نکل جائے اور صحیح بن کر کے نکل جائے جب تک کہ اس کو اچھی طرح پرکھ نہ لے. ثابت یہ ہوا کہ نقل اور بیان کی قبولیت کا دار و مدار ناقل کے اور راوی کے عدل و ضبط کے اوپر ہے. اگر راوی عادل اور ضابط ثابت ہو جاتا ہے, بیان کو, خبر کو, اثر کو, حدیث کو چپ چاپ لے لیا جائے. اس کے لینے کا حکم خود قرآن نے دیا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اس میں اعتراض کی گنجائش کہاں ہے؟ حدیثوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے کی گنجائش کہاں ہے؟ تقریباً 11,000 صحابہ کرام حدیثوں کی روایت کرتے ہیں, اور عمل کے اندر زیادہ تر آنے والی کتنی روایتیں ہیں؟ متن کے اعتبار سے 100,000. زیادہ تر عمل کے اندر آنے والی احادیث متن کے اعتبار سے کتنی ہے؟ 100,000. روایت کرنے والے صحابہ کتنے ہیں؟ 11,000. اور اسانید اور طرق کے اعتبار سے 300,000 حدیثیں. تو ایک ہی حدیث مختلف سندوں سے آ رہی ہے, لیکن بات تو وہی ہے نا, متن تو وہی ہے نا. تو ہم کیوں نہ مان لیں کہ 100,000 حدیثیں جو زیادہ تر عمل کے اندر آنے والی ہیں انہیں کو اپنے سامنے رکھیں. اب بتائیے 100,000 حدیثیں ہیں, روایت کرنے والے صحابہ کتنے ہیں؟ 11,000. ہر ایک صحابی کے اوپر 10 حدیثیں مشکل سے آ رہی ہیں. کیا ایک صحابی 10 حدیثیں یاد نہیں کر سکتا تھا؟ ایک بچہ یاد کر لیتا ہے پورا قرآن, وہ تو بڑے ذہین لوگ تھے. 11,000 صحابہ کرام اور 100,000 حدیثیں, ایک صحابی کے اوپر 10 حدیثیں نہیں آ رہی ہیں. بتائیے حدیث کے اندر شک و شبہ کی کیا گنجائش ہو سکتی ہے کہ حدیث کو محفوظ نہیں رکھا گیا ہوگا, جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حدیثوں کو لینے میں بڑی احتیاط برتتے تھے. میں دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک دادی آئیں جن کا پوتا مر گیا تھا. آ کر کے انہوں نے پوچھا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, میرا پوتا مر گیا ہے, مجھ کو دادی ہوں, قرآن و حدیث میں میرا حصہ کیا ہے اس کے ترکے میں؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں تیرے لیے کوئی حصہ نہیں ہے, اور حدیث بھی میں نے کوئی ایسی نہیں دیکھی جس میں دادی کا حصہ مقرر کیا گیا ہو. فوراً حضرت مغیرہ ابن شعبہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ حضرت آپ غلط فتویٰ دے رہے ہیں, غلط مسئلہ بتا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کو 1/3 دلایا ہے, سلس دلایا ہے, سلس 1/3 دلایا ہے دادی کو. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم جو یہ حدیث بیان کر رہے ہو, تم جو یہ بات کہہ رہے ہو, شاہد لو, گواہ لو اس کے اوپر. حضرت محمد ابن مسلمہ وہاں موجود تھے, کہا کہ مغیرہ ابن جو شعبہ جو کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے. مغیرہ ابن شعبہ کی بات کی شہادت دی حضرت محمد ابن مسلمہ نے, فوراً حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے 1/3 کا فیصلہ دادی کے حق میں کر دیا. ایک نقطہ اور ملا کہ صحابہ کرام کے درمیان جو ہے اختلاف ہوا. اختلاف کیوں ہوا؟ حدیث کے نہ جاننے کی وجہ سے. اور اختلاف ہونے کے بعد ختم ہو گیا حدیث کے آ جانے کے بعد. نقطہ نہیں سمجھ آیا؟ صحابہ کرام میں اختلاف ہوا, وجہ حدیث معلوم نہیں تھی. اختلاف ہونے کے بعد اختلاف ختم ہو گیا, کیوں؟ حدیث آ گئی. آج اختلافات موجود ہیں, ختم کیوں نہیں ہو رہے؟ اس وجہ سے کہ حدیثوں کی طرف آنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اللہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی نہ کرے جو لوگ ائمہ کے اقوال اور آراء اور اجتہادات سے بری طرح چمٹے ہوئے ہیں اور ان کو چھوڑنے کے لیے کسی طریقے سے تیار نہیں ہے. اگر وہ امتیوں کے اقوال اور آراء اور اجتہادات کو چھوڑ کر کے حدیث نبوی کی طرف آ جائے, احادیث نبویہ کو اپنا حرز جاں بنا لے, فوراً اختلاف ختم ہو جائے. کیا یہ مثال اس بات کے حل کے لیے کافی نہیں ہے کہ اختلاف اگر ہو جائے؟ اختلاف فطری ہے. اور اختلاف کی وجوہات ہیں, ایک اختلاف فطری ہے, اختلاف کے اسباب ہیں, اختلاف ختم ہو سکتا ہے. یہ تین باتیں یاد رکھا جائے. اختلاف فطری ہے, ہو جاتا ہے. اختلاف کے اسباب ہیں, جیسے یہاں لا علمی, لا علمی سبب ہے, اور اختلاف ختم ہو سکتا ہے. تینوں باتیں جب موجود ہیں تو امت مسلمہ کیوں اختلاف کو باقی رکھے ہوئے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اختلاف کو باقی رکھا ہے انہوں نے اپنے پیٹ کے لیے, اپنی ناک کے لیے, اپنی عزت کو باقی رکھنے کے لیے, اپنے جاہ و حشم کو باقی رکھنے کے لیے, اپنے عزت و اقتدار کو باقی رکھنے کے لیے. ورنہ اختلاف ختم ہو جاتا جیسا کہ اس واقعے میں اس کا حل بتایا گیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ایک صحابی آئے, تین مرتبہ سلام کیا, جب جواب نہیں ملا حضرت عمر کے گھر سے تو واپس جانے لگے. حضرت عمر نے جلدی سے دروازہ کھولا اور کہے کہاں جا رہا ہو, ادھر آؤ. کہا کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جا رہے ہو؟ بولے ہاں حضرت, تین مرتبہ سلام کیا, جب گھر سے آواز نہیں آئی تو جانا ہی پڑ رہا ہے. کہا کہ تین مرتبہ سلام کا جواب نہ آئے تو واپس چلے جانا چاہیے, یہ حدیث ہے؟ بولے ہاں جناب حدیث ہے یہ. کہا کہ گواہ لاؤ ورنہ تمہاری خیر نہیں ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر کا کوڑا ہے اور دوسری طرف حضرت پریشان ہے کہ گواہ کہاں سے لاؤں. اتفاق سے ایک صحابی مل گئے جنہوں نے آ کر کے گواہی دی, تب ان صاحب کی جان چھوٹی. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ صحابہ کرام بھی حدیث کو ایسے ہی نہیں لے لیتے تھے, بلکہ اس کو قبول کرنے کے لیے شہادت مانگتے تھے. شہادت مل جاتی تھی تب حدیث کو لیتے تھے. ایک اور حدیث کے اوپر بڑا سخت اعتراض منکرین حدیث کی طرف سے ہوتا ہے, وہ حدیث ہے حدیث ثلاث کذبات, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تین جھوٹ. ان کا اعتراض یہ ہے کہ قرآن حکیم کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم صدیق تھے, نبی تھے, انہ کان صدیقا نبیا, وہ سچے ہی نہیں سچائی کی انتہا پر تھے. صدیق جو ہے بروزن فعیل ہے, یہ مبالغے کا صیغہ ہے. جیسے کہتے ہیں سکران پیا ہوا ہے تو اس میں کچھ ہوش بھی رہتا ہے. سکران میں جو پیے رہتا ہے شراب, اس کے اندر تھوڑی بہت ہوش اور خرد کی کیفیت ملتی ہے. لیکن ایک ہوتا ہے سکیر, بروزن فعیل, اتنا پیے ہوتا ہے کہ نالے میں پڑا رہتا ہے, اس کو معلوم نہیں رہتا کہ میں کہاں پڑا ہوا ہوں, گندگی میں پڑا ہوا ہوں یا کسی اچھی جگہ پر پڑا ہوا ہوں. تو صدیق بروزن فعیل ہے, صرف آپ سچے نہیں تھے بلکہ سچائی کی انتہا پر تھے. یہاں میں منکرین حدیث کے رد میں ایک نقطہ نکالنا چاہتا ہوں. کچھ لوگ آئے اور کہا کہ ابو بکر تمہارے صاحب تو ایک عجیب بات بولتے ہیں. کہتے ہیں میرا رسول کیا بول رہا ہے؟ کہا کہ کہتے ہیں کہ رات میں میں چند لمحوں کے اندر بیت المقدس پہنچا, وہاں سے میں آسمانوں کی سیر کرتا ہوا سدرۃ المنتہا تک پہنچا, جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کیا, پھر رات ہی کے اس حصے میں واپس مکہ آ گیا. لگتا ہے کہ تمہارے صاحب کا دماغ برابر نہیں ہے, ایسا کیسے ممکن ہے؟ اللہ اکبر. منکرین حدیث میں اور اس وقت کے جو معترضین تھے جو حضرت ابو بکر کو بہکانے اور پھسلانے کی کوشش کر رہے تھے, مشابہت ہے کہ نہیں؟ منکرین حدیث کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس دور کے منکرین حدیث. اب حکم بھی معلوم ہو جائے گا. آ کر حضرت ابو بکر سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے صاحب ایک عجیب بات بول رہے ہیں, ان کا دماغ خراب ہو گیا کہ رات کے ایک حصے کے اندر وہ بیت المقدس گئے, وہاں سے سات آسمانوں پر گئے, جنت دوزخ کا مشاہدہ کیا اور رات ہی کے اسی حصے میں آ گئے. بھلا یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ اس بات کے بارے میں تم کیا بولتے ہو؟ اللہ, صدیق اکبر کو جنت الفردوس عطا فرمائے, کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر میرے رسول نے کہا ہے تو بلا جھجک میں اس کے اوپر ایمان لاتا ہوں. ارے یہ تو بہت بعید بات ہے, اس سے بھی بعید چشم زدن کے اندر سدرت المنتہا سے جبرائیل میرے نبی تک آ جاتا ہے. اس پر ہمیں یقین ہے. یہ تو رات کے ایک حصے میں گئے بیت المقدس, وہاں سے ساتوں آسمان پار کر کے گئے اور جنت دوزخ کا مشاہدہ کیا. اس سے بعید بات کے اوپر ہم ایمان لاتے ہیں کہ چشم زدن کے اندر جبرائیل آسمان سے زمین پر میرے نبی کے پاس آ جاتا ہے. اللہ اکبر. جن کے دلوں میں ایمان ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں, حدیث پر جب کوئی انکار کرے تو اسے ایسا ہی جواب دینا چاہیے جیسا کہ صدیق نے جواب دیا تھا کہ اگر نبی کا قول ہے, صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو گیا ہے وہ قول اور وہ عمل, تو اس کو ماننے میں کوئی تامل نہیں ہونا چاہیے, چاہے بات سمجھ میں آئے چاہے بات سمجھ میں نہ آئے. بظاہر ایسا لگتا تھا جیسے یہ بات حضرت صدیق کی سمجھ میں نہیں آئی, جیسا کہ اس دور کے منکرین حدیث کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی, لیکن ایمان دیکھیے کہ اگر میرا نبی بولتا ہے تو بالکل صحیح بولتا ہے. ایسے ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ نبی کی بات آ جائے تو چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے, صحیح سند کے ساتھ ہمیں معلوم ہو جائے تو اس پر ایمان لانا ضروری ہے. یہ صدیق اکبر کی سنت ہے. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ کفار مکہ میں اور منکرین حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے. جیسے وہ کوئی بات نبی بولتے تھے ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا تو فوراً انکار کر دیتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے, استہزا کرتے تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے رات کے ایک حصے میں بیت المقدس جانا اور پھر آسمانوں کی سیر کر کے رات کے اسی حصے میں واپس آ جانا, عقل اس کو محال سمجھتی ہے. منکرین حدیث بھی یہ کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے, ہم کیسے اس کو تسلیم کر لیں, اس لیے کہ یہ بات درایت کے خلاف ہے, ہماری عقل کے خلاف ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صدیق کہا تو حدیث تو کہتی ہے کہ یہ تین جھوٹ بولے. بظاہر قرآن کا بیان حدیث کے بیان سے متصادم ہے. قرآن بولتا ہے آپ صدیق سے سچائی کی انتہا پر تھے, جن کے بارے میں جھوٹ کا تصور نہیں کیا جا سکتا, اور حدیث بولے تین جھوٹ بولے تو قرآن اور حدیث تو ٹکرا گئے. تو قرآن کو لیا جائے گا کہ حدیث کو لیا جائے گا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں تین جھوٹ سے مراد وہ جھوٹ نہیں ہے جو خلاف واقعہ ہوتا ہے. جھوٹ کسے بولتے؟ خلاف واقعہ بات کو جو حقیقت میں نہ ہو. یہاں جھوٹ کا ایک اور مطلب ہوتا ہے جس کو توریہ کہتے ہیں. توریہ یہ عام طور پر لوگوں کے درمیان رائج ہے, جو مجازن قسم تو ہوتا ہے, مجازن جھوٹ ہوتا ہے لیکن حقیقتاً جھوٹ نہیں ہوتا. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. انگریزوں کے زمانے میں ایک مولوی صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے کچھ انگریز سپاہی آئے اور انہی کے پاس آ کر کے کھڑے ہو گئے, کہنے لگے بھائی تم نے فلاں شخص کو دیکھا ہے, فلاں شخص کے بارے میں بتا سکتے ہو کہ وہ کہاں ہے؟ وہ صاحب جہاں کھڑے ہوئے تھے دو قدم پیچھے ہٹ گئے, بولے ابھی وہ تو یہی تھے, ابھی وہ آدمی جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے وہ یہی تھا. بتائیے یہ توریہ ہے اور ایسا کلام جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ مجازن اسے قسم کہہ سکتے ہیں لیکن حقیقتاً یہ جھوٹ نہیں ہے. ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو کہا سارا کے بارے میں کہ یہ میری بہن ہے, توریہ ہے یہ. اس لیے کہ ہر عورت بیوی بھی حضرت آدم اور حوا کے رشتے سے بہن ہی ہوئی, تو کلام توریہ پر مبنی ہے, یعنی توریہ مجازن کذب ہوتا ہے مگر حقیقتاً سچ ہوتا ہے, تو وہ جھوٹ کا ہوا؟ یہ تو کلام کی قسم جس کو توریہ کہتے. ایسے ہی آپ نے کہا کہ انی سقیم, میں بیمار ہوں, اس میں بھی توریہ تھا کہ تمہارے اس کفر کو دیکھ کر کے, تمہارے حالات دیکھ کر کے, اللہ کو چھوڑ کر کے تم جن کی پوجا کر رہے ہو یہ پوجا کے لائق نہیں, یہ پرستش کے لائق نہیں, تمہاری یہ حالتیں دیکھ دیکھ کر کے میں بیمار ہو گیا ہوں. یہ توریہ ہے. اور سارے بتوں کو توڑ کر کے بڑے بت کے گردن میں کلہاڑا لٹکا دینا, پوچھے جانے پر یہ کہنا ابراہیم ان کو کس نے توڑا تو کہہ دیا ان کے بڑے نے. تو ان کے بڑے نے دو مطلب ہے اس کا. پورے شہر کا بڑا تو میں ہوں اس لیے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, یہ بھی تو مطلب ہو سکتا ہے. اور جس کی گردن میں کلہالا لٹکا ہوا ہے وہ بھی بڑا ہو سکتا ہے ان کا. ان کے بڑے نے توڑا ہے تو بڑے کے اندر دو باتیں, تو توریتن بڑا کہا جا سکتا ہے لہذا یہ کلام توریہ پر مبنی ہے اور توریہ ایسا کلام ہوتا ہے جو مجازن جھوٹ ہوتا ہے مگر حقیقتن سچ ہوتا ہے جب حقیقت میں وہ سچ ہے تو جھوٹ کیسے کہا جا سکتا ہے یا جھوٹ جو کہا گیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں وہ در حقیقت اسی توریہ کو کذب کہہ دیا گیا ہے مجازن ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو صدیق تھے حدیث میں اور قرآن میں کوئی تضاد نہیں ہے آگے بڑھتے ہیں ایک سوال اور کیا جاتا ہے وہ سوال یہ ہے کہ آخر حدیثوں کے اندر شکوک و شبہات کیوں پیدا کیے جاتے ہیں اور یہ سوال میری طرف سے بھی سمجھ لیجئے اور اس کا جواب میں خود دوں گا حدیث میں لوگوں نے شکوک و شبہات کیوں کیے عبداللہ ابن سبا سے لے کر کے ولیم میور گولڈ زیہر اور ہندوستان میں عبداللہ چکڑالوی تک یہ جو پورا سلسلہ ہے منکرین حدیث کا سوال یہ ہے کہ ان لوگوں نے حدیث میں تشکیک پیدا کرنے کی کوشش کیوں کی حدیث میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا اس کا جواب میں دیتا ہوں جواب یہ ہے کہ کہیں خزانہ رکھا ہوا ہو اور ڈاکوؤں کو وہ خزانہ لوٹنا ہو تو سب سے پہلے ان کی راہ میں ان کے مقصد اور مدعا کی راہ میں حائل ہوتے ہیں پہرے دار تو ڈاکو کیا کرتے ہیں کہ خزانہ لوٹنا ہے تو پہلے پہرے داروں کو گولی مار دی جائے پہرے داروں سے نمٹ لیا جائے ایسے ہی قرآن خزانہ ہے اور احادیث شریفہ اس خزانے کی پہرے دار انہوں نے یہ کیا کہ خزانے کے پہرے داروں کو ہٹا دیا جائے اور جس طرح چاہے خزانے کے اوپر تصرف کیا جائے لہذا انہوں نے پہرے داروں کو گولی مارنے کی کوشش کی حدیثوں کے اندر تشکیک پیدا کرنے کی کوشش کی کہ حدیثیں اگر جو خزانے کی پہرے دار ہے قرآن کی پہرے دار ہے یہ سامنے سے ہٹ گئی پھر ہم جس طرح چاہیں گے قرآن کے اندر منمانی کریں گے قرآن کی آیتوں کو اپنے خواہشات کے تابع بنا لیں گے اپنے فکر کے تابع بنا لیں گے اپنے نفس کے تابع بنا لیں گے اپنے نظریات کے تابع بنا لیں گے اپنی طبیعت کے تابع بنا لیں گے قرآن کو بازیچے اطفال بنا لیں گے گویا حدیثیں قرآن کو بازیچے اطفال بنانے نہیں دے رہی ہیں بنانے نہیں دے رہی تھی لہذا منکرین حدیث نے کوشش یہ کی کہ قرآن کے اندر منمانی تاویلات کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے قرآن پر سے قرآن کے خزانے پر سے احادیث کے پہرے داروں کو ہٹا دیا جائے ان کو گولی مار دی جائے لیکن الحمدللہ پہرے داروں کی حفاظت کے لیے اور لوگ بھی موجود تھے انہوں نے پہرے داروں کی حفاظت کی اس طریقے سے لاکھ کوشش کرنے کے بعد بھی منکرین حدیث یہ ڈاکو قرآن حکیم کا خزانہ لوٹنے میں کامیاب نہیں ہوئے پہرے دار اپنی جگہ پر موجود رہے الحمدللہ پہرے داروں کی حفاظت کی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لی تھی اور حفاظت کا بندوبست بھی فرمایا انتظام بھی فرمایا اب آخری بحث رہ جاتی ہے کہ منکرین حدیث یہ دائرہ اسلام کے اندر ہیں یا دائرہ اسلام کے باہر ہیں جواب یہ ہے کہ جو قرآن حکیم کے بعد احادیث شریفہ کو دوسرا ماخذ شرعی نہ مانے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہیں رک کر کے ایک اور نقطہ سمجھ لیا جائے کچھ لوگ تو دل سے اعتقادن حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے کچھ لوگ ہیں جو عمل سے احادیث کا انکار کرتے ہیں نمازیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں اس طرح نماز نہیں پڑھتے بلکہ اپنے اماموں کے بتائے ہوئے طریقوں کے اوپر پڑھتے ہیں ایسے بہت سارے اعمال کے اندر وہ احادیث کا عملاً انکار کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ یہ دائرہ اسلام کے اندر ہیں یا دائرہ اسلام سے باہر ہیں خود فیصلہ کر لیجئے ایک ہے اعتقادی منکر اور ایک ہے عملی منکر. انکار میں دونوں برابر ہیں. ایک دل سے انکار کرتا ہے کہ حدیث, دوسرا ماخذ شرعی ہے ہی نہیں, اور دوسرا عمل سے انکار کرتا ہے کہ میں نبی کی اس بات کو نہیں مانتا, نبی کے اس طریقے کے اوپر عمل نہیں کرتا. تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے, لیکن انکار کی حد تک, جہاں تک انکار کا پلیٹ فارم ہے, اس پلیٹ فارم پر تو دونوں اللہ کے فضل سے کھڑے ہوئے ہیں. رہا مسئلہ کوئی تمام احادیث کو مانتا ہے لیکن کچھ احادیث کا انکار کرتا ہے, مثلا اسی حدیث سحر کا بعض لوگوں نے انکار کیا ہے, جادو والی حدیث کا, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو نہیں ہوا تھا. جادو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مان لیا جائے تو ذات نبوت متاثر ہوتی ہے, نبوت متاثر ہو جائے گی, رسالت کا وصف متاثر ہو جائے گا, لہذا نبی کے اوپر جادو نہیں ہوا تھا. بعض لوگوں نے حدیث سحر کا انکار کر دیا. تو کچھ حدیثوں کا انکار کرنے والے یا مثلا حدیث سحر کا انکار کرنے والے, ان کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے, ان کی تکفیر کی جائے گی کہ نہیں؟ اس سلسلے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ تکفیر کے اصول و آداب کیا ہیں. تکفیر کے اصول و آداب جانے بغیر کسی کو کافر نہیں کہا جا سکتا. کسی کو کافر نہیں کہا جا سکتا سے میری مراد ان لوگوں سے جو کچھ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں, جیسے حدیث سحر کے منکرین. تکفیر کے اصول کیا ہیں؟ پہلی اصل تو یہ ہے کہ خوف سے حدیث کا انکار نہ کر رہا. جیسے حدیث شریف میں موجود ہے کہ ایک آدمی نے مرنے کے بعد اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد مجھے جلا دینا, اور اس نے کہا کہ اس طرح اگر مجھے جلا دو گے تو اللہ میری راکھ کو اکٹھا کر کے مجھے زندہ نہیں کر پائے گا, اس وجہ سے میرا حساب کتاب نہیں ہوگا. بیٹوں نے اس وصیت کے اوپر عمل کیا, مرنے کے بعد اس کو جلا دیا, اس کی راکھ کو بکھیر دیا, اللہ تعالی نے اس کی راکھ کو اکٹھا کیا, اکٹھا کرنے کے بعد اس کو انسانی شکل دی اور اس سے پوچھا تو نے ایسی حرکت کیوں کی؟ کہا کہ اے اللہ تیرے خوف کی وجہ سے, تیرے ڈر کی وجہ سے. تو دیکھو فرتے خوف کی وجہ سے اس نے اللہ کی ایک صفت کا انکار کیا, احیاء موتا کا, لیکن چونکہ خوف کی وجہ سے تھا, خوف کی زیادتی کی وجہ سے تھا, اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اس انکار کو تسلیم نہیں فرمایا بلکہ حکم دیا اسے جنت میں ڈال دو, جبکہ اس نے اللہ کی ایک صفت کا انکار کیا تھا. احیاء موتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے, لیکن چونکہ اس نے فرتے خوف سے ایسا کیا تھا لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اس کے اس انکار کو تسلیم نہیں کیا بلکہ اس کے باوجود اسے جنت میں ڈالنے کا حکم دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی حدیث کے انکار کے پیچھے فرتے خوف نہ ہو, اسی طریقے سے فرتے مسرت بھی نہ ہو. یہ تو بہت زیادہ ڈر کی وجہ سے اس نے ایسا کہہ دیا تھا, کفر بول گیا تھا, اللہ کی ایک صفت کا انکار کر گیا تھا, اور زیادہ خوشی کی وجہ سے بھی اگر کوئی آدمی کفر بک جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی معاف کر دیتا ہے, اس کے اس کفریا کلمے کو تسلیم نہیں کرتا. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ ایک آدمی اونٹنی کے اوپر جا رہا ہے, ایک جگہ اونٹنی کو چھوڑ دیا اس نے اور پیڑ کے نیچے سو گیا, اونٹنی کے اوپر اس کا توشہ, اس کا پانی, اس کا سارا سامان, اونٹنی غائب, ڈھونڈا اونٹنی نہیں ملی, رو رہا ہے زارو قطار کہ اب میں اس سہارا میں بھٹک بھٹک کر کے بھوکا پیاسا مر جاؤں گا. روتے رہتے سو جاتا ہے, سوتے ہی اسے کچھ آہٹ کا احساس ہوتا ہے, اٹھ بیٹھتا ہے, دیکھتا ہے کہ وہ اونٹنی ماں توشہ کے پانی کے اس کے سامنے پھرا کر کے کڑی ہو گئی ہے, مارے خوشی کے کہتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے, میں تیرا معبود ہوں. الٹا بول گیا, دیکھو فرتے مسرت سے ایک کفریا کلمہ بول گیا, کفریا جملہ بول گیا کہ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا معبود. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہنسی آ گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ کو کسی بندے کے توبہ سے اتنی خوشی ہوتی ہے جتنا کہ اس کو خوشی ہوئی ہے. فرتے مسرت سے الٹا بول گیا, بولنا چاہیے تھا کچھ, بول گیا کچھ. آگے بڑھیے. تیسری چیز, علم شرط ہے, جہل معنی ہے. اگر آدمی کے پاس علم نہیں ہے, جہالت کی وجہ سے کسی حدیث کا انکار کر رہا ہے تو تکفیر کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا بلکہ اسے علم دیا جائے گا, تبلیغ الحجہ حجت کو پہنچایا جائے گا اس کے پاس, اور اگر اسے شبہ ہو رہا ہے تو ازالے شبہات کیا جائے گا. علم یہ شرط ہے, جہل مانے ہے, اگر جہالت کی وجہ سے بول رہا ہے علم نہیں ہے تو تکفیر کا حکم نہیں لگایا جائے گا. ایک اور بات کہ تعمد کی وجہ سے نہ کر رہا ہو, تعمد مانے جان بوجھ کر کے, تعمد شرط ہے اور خطا یہ مانے ہے, اگر غلطی سے کسی حدیث کا انکار کر دیتا ہے تو تکفیر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا, اس لیے کہ وہاں عمدن بات نہیں پائے گی, تعمد نہیں پایا گیا, تعمد تکفیر کے لیے شرط ہے, اس لیے کہ وہاں خطا مانے ہے لہذا تکفیر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا. اور ایک اور چیز, تاویل صحیح کر رہا ہو, کسی حدیث کا انکار کر رہا ہو تو کسی تاویل صحیح کی بنیاد پر, یہ تاویل صحیح یہ شرط ہے, تاویل باطل یہ جو ہے مانے ہے, اگر تاویل صحیح کر رہا ہے تب تو ٹھیک ہے, اس کے اوپر فوراً تکفیر کا حکم نہیں لگایا جائے گا. اگر تاویل صحیح موجود ہے یہ تو شرط ہے, تاویل باطل یہ مانے ہے, تاویل کر رہا ہے بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو تکفیر کا حکم نہیں لگایا جائے گا. اب یہ دیکھا جائے گا کہ بھائی حدیث سحر کا انکار جو کر رہا ہے کس وجہ سے نہیں کر, کس وجہ سے کر رہا ہے, کہہ رہا میں تاویل کرتا ہوں, تو اس کے سامنے دلائل رکھے جائیں گے, دلائل اگر اس کی سمجھ میں تھوڑے بہت آ جاتے ہیں لیکن تاویل کی گنجائش باقی رہتی, کہتا ہے پوری طرح بات سمجھ میں نہیں آئی, یعنی اب بھی تاویل کا امکان ہے تو اس کے اوپر تکفیر کا حکم لگانے میں احتیاط برتا جائے گا, معاملہ اللہ کو سونپ دیا جائے گا کہ جان بوجھ کر کے یہ بول رہا ہے کہ اب بھی تاویل باقی, اب بھی میری سمجھ میں بات نہیں آئی, یا یہ سچ مچ صحیح کہہ رہا ہے کہ میری سمجھ میں اچھی طریقے سے یہ بات نہیں آئی, معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیا جائے گا. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ, اور حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے بارے میں تکفیر عام تو کیا جائے کہ جو حدیث سحر کا انکار کرے یا جو کسی حدیث کا انکار کرے جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو اور صحابہ کرام کے درمیان متفق علیہ حدیث رہی ہو, تابعین کے درمیان متفق علیہ رہی ہو, تبا تابعین کے درمیان متفق علیہ رہی ہو اور سلف کا اتفاق رہا ہو, تو ایسے لوگوں کے بارے میں تکفیر عام کیا جائے گا. تکفیر عام کا مطلب کیا, جو اس حدیث کا انکار کرے اس نے در حقیقت کفر کا ارتکاب کیا. یہ نہیں کہا جا سکتا فلاں صاحب نے زید نے چونکہ اس حدیث کا انکار کیا لہذا زید کافر ہے, تکفیر معین کرنا مشکل ہے, تکفیر عام کیا جائے تاکہ لوگ جو بھولے بھالے ہیں وہ کہیں انکار حدیث کے فتنے میں نہ مبتلا ہو جائیں. تو تکفیر عام کی اجازت تو ہے لیکن تکفیر معین کے بارے میں حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تکفیر معین ذرا مشکل ہے, اس لیے کہ خاص طور سے ہندوستان کے اندر چونکہ اسلامی قاضی نہیں ہے لہذا اسلامی قاضی کے تھرو, اسلامی قاضی کے ذریعے یہ حکم لگایا جائے گا تکفیر معین کا, چونکہ قاضی نہیں ہے لہذا تکفیر معین کے بارے میں احتیاط برتی جائے گی. یہ تیسری قسط تھی انکار حدیث کے فتنے کے تعلق سے. میرا خیال یہ ہے کہ اگر یہ بنیادی باتیں ذہن نشین کر لی گئیں تو الحمدللہ فتنے انکار حدیث سے نمٹنے کے لیے اتنی باتیں کافی ہیں, اور ہمارا ارادہ بھی یہ نہیں تھا کہ منکرین حدیث کے تمام اعتراضات کا احصا کروں اور ایک ایک اعتراض کو سامنے لا کر کے اس کا جواب دوں, اور ایسا ممکن بھی نہیں ہے, کئی نشستوں کے اندر بھی اس طریقے کا امکان نہیں ہے. بس میں نے اس طریقے کی چیز آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ جیسے ہانڈی کے ایک چاول کو دیکھ کر کے پوری ہانڈی کے چاولوں کے بارے میں فیصلہ کیا جا سکتا ہے, اگر ایک چاول پکا ہوا دکھے تو فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ بھئی پورے ہانڈی کے چاول پک گئے ہیں. ایسے ہی یہ نمونے پیش کر دیے گئے ہیں, یہ نمونے اگر ذہن میں رہے تو الحمدللہ آدمی اپنے آپ کو فتنہ انکار حدیث سے محفوظ کر سکتا ہے. اللہ ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر محترم حضرات, انشاءاللہ جیسا کہ اس عشرے کی بہترین دعا حضرت عائشہ نے ایک شرح بہترین طلبہ نماز تراویح ہوگی، تمام سے زیادہ تعداد میں شرکت کی گزارش۔